Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Δεν καταλαβαίνω αυτό τον αχταρμά που είναι όλοι μαζί και καλά ότι λένε τα ίδια και κάνουν ίδιες πολιτικές. Πρώτον, δεν είναι όλοι μαζί, είναι οι τρεις οι καλύτεροι. Αυτοί οι τρεις οι καλύτεροι. Δεν είναι όλοι μαζί οι τρεις. Οι μνημονιακοί όλοι μαζί. Οι μνημονιακοί. Εξάλλου μνημονιακό που δεν τον έχουμε βάλει που ήταν και πρωθυπουργό. Όχι, ο Βαγγέλης το πάλευε. Όχι, εκλεγμένο. Όχι, άλλοι ήταν. Και ο Παπαδήμος. Και ο Πικραμένος. Για εκλεγμένους. Λοιπόν, τρεις εκλεγμένους έχουμε πρωθυπουργού μνημονιακού. Και οι άλλοι, πώς τη λέγανε τελευταία. Δεν ήταν, αυτή ήταν υπηρεσιακή. Γιατί ο Πικραμένος τι ήταν. Υπηρεσιακός. Για αυτόν τον έβαλσον. Πώς τα λένε, μωρέ, Θάνου. Η κυρία Θάνου, η πρωθυπουργός. Η καλύτερη κυβέρνηση που είχαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Ένα μήνα ήταν. Να σου πω αν τα συγκρίνεις και με τους άλλους. Καλά. Όχι για άλλο λόγο, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει έργο. Οι καλύτερες κυβερνήσεις είναι αυτές που δεν κάνουν αυτά που έχουν πει ότι θα κάνουν. Χάσαμε και τον Γαβρίλ. Τα μάθες, δεν τα μάθα τώρα. Δεν είναι ότι χάσαμε, είναι ότι τον χάσαμε. Οι προηγούμενοι διαγράφανε βουλευτές. Συνήθως μετά τις ψηφοφορίες. Η διαφορά η τεράστια του Τσίπρα είναι ότι εξαναγκάζεσαι και σε παρέτηση. Τώρα έχουμε αριστερά. Εννοείται διαφορετικό. Δεν θα είναι. Βεβαίως. Είναι δημοκρατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα μπορούσε να αφήσει κάποιον χωρίς έτσι να γίνεται όλο αυτό. Όχι, όχι, είναι λάθος. Να πω και τώρα, Νικολόπουλη και αυτά. Επειδή υπάρχει ένα κλίμα συμπάθειας που είναι πολύ συμπαθής όντως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ο Τσίπρας, γιατί πάει να πει αυτό. Για τον Γαβρίλ να μιλήσουμε σιγά σιγά, γιατί εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν. Ο Γαβρίλ δεν ψήφισε το μνημόνιο. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ. Μπορεί. Δηλαδή, ψηφίζεις τη θανατική καταδίκη κάποιου και όταν έρθει η ώρα να πάει στο απόσπασμα, λες: εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει. Άντε, ας παραιτηθώ επειδή μου το ζητάει και ο ηγέτης. Ναι. Α, γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τουλάχιστον το παιδί παρέδωσε την έδρα, δεν έκανε καμιά λιτία. Παρέδωσε, ναι, το έχουν συμφωνήσει όλα, όλοι οι βουλευτές αυτό, επειδή ξέρω ότι Τσίπρας τους είχε βάλει στην αρχή και έχουν κάνει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό δεν αναιρείτησε την αυταρχική διακυβέρνηση και μέθοδο του Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητάμε. Ξένη προς στα όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα έχουμε δει και από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Τα βλέπουμε και από αυτόν. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά. Έφερε μνημόνιο, βάζει φόρους, καταστρέφει αγρότες, καταστρέφει νέους, παίρνει σπίτια που δεν το έκανε ο Σαμαράς. Εγώ επιμένω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καλύτερος ο Σαμαράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καλύτερος ο Σαμαράς, αλλά είναι χειρότερος ο Τσίπρας όμως. Μπορεί κάποιος να μην είναι καλύτερος από τον άλλον, αλλά χειρότερος κάποιος μπορεί να γίνει. Από τον άλλον. Ο Σαμαράς, αν ήταν σήμερα, χειρότερος ήταν ο Σαμαράς. Δεν είναι όμως. Δεν είναι, Μα έτυχε ο γιατί βρίζαμε τον Σαμαρά και δικαίως κάθε μέρα κι εμείς εδώ και όλη η κοινωνία, αλλά ετούτος έρχεται και κάνει αυτά για τα οποία βρίζαμε τον Σαμαρά. Εντάξει, υπάρχει μια διαδοχή, ρε παιδί μου. Να βρεθεί κάποιος στη θέση του Τσίπρα τώρα να βρίζουμε τον Τσίπρα όμως. Το θέμα δεν είναι να βρίζουμε. Η διαδοχή είναι αυτή. Αυτοί ήρθαν για να μην είναι στο Τσίπρα. Το ρωτήσω, να γίνει κυλιόμενο. Σήμερα ψηφίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι υπόλοιποι. Αυτοί ήρθαν για να μην είναι σαν τους άλλους το Γενάρη. Ναι. Τώρα δεν είπαν άλλα. Τον Ιούλη ήταν αλλιώς. Είναι θέμα μήνα. Και όπως είπε και ο Κουρουπλής, τα λέει προχθές. Όλοι τα λένε συνέχεια. Ότι ήταν πολύ καθαρές οι θέσεις μας για αυτές τις εκλογές. Καθαρές. Και όπως είπε και ο κύριος Βασίλης. Είπαμε την αλήθεια αυτή τη φορά. Δεν έχουμε πει και ψέματα ποτέ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, Γαβρίλη, να θυμηθούμε λίγο τον Γαβρίλη Σακελαρίδη όταν υπερασπιζόταν μέχρι τις τελευταίες εκλογές, γιατί από τότε δεν έχει βγει ποτέ. Όταν υπερασπιζόταν και έταζε και αυτούς, όπως και όλοι οι άλλοι λαγούς με πετραχίλια. Πρόκειται για έναν από τους πλέον άδικους φόρους που έχουν μπει στην ελληνική κοινωνία και στην ουσία έχει τσακίσει τη μεσαία τάξη. Και αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση και γι' αυτό ακριβώς εργάζονται και οι τεχνικές ομάδες του Υπουργείου Οικονομικών είναι η επεξεργασία ενός άλλου φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ένφια. Ένφια, το 2015 η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να εισπράξει. Έτσι λοιπόν, συμμετοχή στην απάτη όπως όλοι μαζί, ενώ ξέρανε, και αν δεν ξέρανε είναι χειρότερο, εγώ θα πω ότι ξέρανε ότι δεν γίνεται τα 2-2,5 δις που εισπράτησε από τον ένφια να μην τα έχεις ή να τα εισπράξεις από κάπου αλλού. Τα ξέραν όλα αυτά και συνεχίζανε και λέγανε. Και το θέμα δεν είναι ότι ο απατεώνας κορόιδευε, ενώ ο απατεώνας του ΣΥΡΙΖΑ γενικά. Ότι ο απατεώνας κορόιδευε, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον απατεώνα γιατί είναι απατεώνας. Το θέμα είναι γιατί πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να εξαπατηθεί. Γοητεύτηκε με την απάτη και την εξαπάτηση. Και συνεχίζει ακόμη και τώρα πολλοί κόσμος να δικαιολογεί όλα αυτά για τα οποία πέρυσι τέτοια μέρα τα έβριζε. Τα έχω πει για το φαλάφελ. Είναι το ίδιο παράδειγμα. Τα έχω πει. Τα έχω πει. Λόγια μεγάλων ανδρών. Έτσι. Βέβαια, έχω πει έβαλα για το φαλάφελ. Και παρόλα αυτά. Έβαλα κάπου ερωτηματικό. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το φαλάφελ. Στο μεγάλον. Στον ανδρών, ναι. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το φαλάφελ. Έχεις βίντεο. Και ζούμε τη διάσπαση του φαλάφελ. Πάει ο κόσμος και περιμένει να φάει το φαλάφελ. Τι είναι το φαλάφελ. Αυτή η βλακεία με το ροβίθι το κι αυτές. Έχει γεμίσει ο κόσμος φαλάφελ. Να, αυτά μας φέρνουν. Ξέραμε φαλάφελ. Τζιχαντιστές. Όχι. Κατάλαβε. Αυτά που ήρθαν οι μετανάστες και έχουμε γεμίσει φαλάφελ. Ξέραμε εμείς φαλάφελ. Όχι. Ρεβίθια μόνο και στην Σύφνο ρεβιθάδα. Και φταίμε Μαϊντανό κάτι. Ξέραμε ένα άλλο. Τα απλά και τα ωραία. Τη γιαγιά. Άλλον έναν Γαβρίλη θα ακούσουμε έτσι. Πόσους Γαβρίλες έχουμε. Αλλά αυτόν και τελειώσαμε. Τον ίδιο Γαβρίλη. Ναι, εις μνήμην. Γιατί οι εκλογές και η έκφραση του λαού των πολλών είναι αυτό που στην πραγματικότητα τους τρομάζει. Και το μήνυμα που θα στείλουμε από τις γειτονιές της Αθήνας, από τις γειτονιές του Πειραιά, από τις πόλεις και τα χωριά της περιφέρειας, από κάθε γωνιά της Ευρώπης θα είναι ξεκάθαρο. Θα σας νικήσουμε. Όχι για να σας αντικαταστήσουμε όμως και να έρθουμε εμείς τα πράγματα, αλλά γιατί οι ανάγκες των πολλών είναι πάνω από τα κέρδη των λίγων. Αυτό που είπε για να μην γίνουμε, για να μην σας αντικαταστήσουμε απλά, αυτό ότι εμείς θα είμαστε κάτι διαφορετικό και καλά, κάτι χειρότερο, Γαβρίλ μου, κάτι χειρότερο το έζησες, το ξέρεις από σήμερα, το ξέρεις εδώ και μήνες. Φρέσκο αλλά αυτό. Από σήμερα. Όχι, παλιά είναι αυτά. Πόσο παλιά. Παιδί μου, δηλαδή πριν από 15 εκλογές. Χρόνια, σαν να είναι στο σχολείο. Πέρυσι τώρα, στις εκλογές του Γενάρη. Σαν φοιτητικό ακούγονταν. Λίγο αματέρ, αματέρ. Τουλάχιστον εγώ πιστεύω, θα σου πω, δεν νομίζω τώρα ότι δεν συμφωνεί ο Γαβρίλ και πολύ στενός, υπουργός, φίλος του Τσίπρα. Νομίζω. Έχουν βγει οι φωτογραφίες που ήταν νέοι και πήναν τα ρακιά εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Τα ρακιά. Λες και είναι τα σακιά. Τις ρακές, τα ρακόμελα, τα ρακιά. Άντε τις ράκες. Είχα στο νου μου. Τα βρακιά. Είχα στο νου μου τη στάση σώματος, επειδή είναι μια φωτογραφία που τη βλέπαμε πριν. Τι στάση όμως, ράκια. Είναι αυτή η παρέα, είναι ο Γαβρίλ, είναι ο Τσίπρας. Ναι. Και κάτι άλλο εκεί γύρω που δεν τους ξέρουμε. Και όπως είναι έτσι ρεμάλια όλοι χυμένοι στις καρέκλες. Αυτό μου ήρθε προφανώς, μπέρδεψα το ποτό με τους ανθρώπους. Μην μπερδεύεις το ποτό με τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω ότι ο Γαβρίλ δεν νομίζω ότι διαφωνεί. Δεν υπάρχει θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θέλει να συνεχίσει το έργο στο Δήμο. Θέλει να γυρίσει στο Δήμο. Και δεν είναι και τυχαία η μέρα που φεύγει. Τι σήμερα είναι ο Καμίνης. Αυτό ήθελα να προλάβω. Σήμερα ο Καμίνης ανάβει με το ρουβά το δέντρο. Στον κόσμο του. Ο Καμίνης. Αλλού. Κανονικά. Χριστούγεννα. Γιατί ο ρουβάς. Καλά, θα έχει κανένα χορηγό εκεί. Από τον ερμηνεύει σε κανένα θέατρο, καλύτερα να ανάβει δέντρα. Έχουμε δέντρο. Φέτος έχουμε. Για τώρα. Το ανάβουν. Καλά, και επικαλαμάνι είχαμε δέντρο. Τι πάει να πει. Το είχαμε για όλε τι γιορτέ. Πέρυσι δεν είχαμε δέντρο. Τι είχαμε, καραβάκι. Το δέντρο θα έπρεπε να ανάψει προχτές το απόγευμα. Προχτές. Ώστε χτες που ήταν οι αγρότες εδώ. Να γουστάρουν. Να γουστάρουν για να γίνει ωραίο σοου. Να το γνωρίζει καλά ο κύριος Πρωθυπουργός. Με ψεύτικες υποσχέσεις έχει ανέβει στην εξουσία. Γίναμε σκαλοπάτι όλοι για να ανέβει ο κύριος αυτός στην εξουσία. Μπράβο! Ένας αγρότης είναι εδώ από αυτούς που ήρθαν χτες και λέει μια ωραία αλήθεια βέβαια. Ότι γίναμε σκαλοπάτι, λέει ο αγρότης, μιλάει για τον εαυτό του προφανώς ή και άλλους όσους ξέρει, και ήταν πολλοί αγρότες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γίναμε σκαλοπάτι για να έρθει αυτός ο κύριος στην εξουσία. Και τώρα μου τζώνεται και αυτός, όπως μου τζώνεται. Μην μου τζώνεστε. Δεν φταίτε κατά ανάγκη εσείς. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Και κυριολεκτικά γίνανε σκαλοπάτι. Δεν το λέω με την έννοια ότι του είπαμε και πριν. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση τώρα για το. Γίνανε και κυριολεκτικά σκαλοπάτι να δεις πόσοι μπάτσοι πατήσαν πάνω τους χθες. Όχι, δεν ήταν μπάτσοι. Κάνεις λάθος. Ματατζής. Διάλογος. Διάλογος, ναι, αλλά ο διάλογος, άμα ο άλλος δεν συμφωνεί, δεν θα τον πατήσεις κάτω να συμφωνήσει. Ήτανε διάλογος με επιχειρήματα. Επίσης, είδες πόσο επικίνδυνοι είναι οι αγρότες, οι καρατέγκα και όλοι αυτοί που πετάγανε στον αέρα με τις γλίτσες. Τι ήταν αυτό. Οπλοφορούσανε. Όλους μέσα. Όλοι μέσα. Ναι, με την κατσούνα. Πώς περάσαν οι κατσούνες στα σύνορα. Τα θαλάσσια. Εννοείς από την Κρήτη ως εδώ. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, διάλογος ήτανε. Δεν το λέω εγώ. Ας το διάλογο που λέμε το εκεί. Δεν το λέω εγώ, Αλεξιάδης στη Βουλή χτες. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα όλης της κριτικής που ακούστηκε, και βεβαίως η κυβέρνηση, δεν φοβάται το διάλογο. Η κυβέρνηση έκανε σήμερα διάλογο με τους αγρότες. Ένας μεσήλικας αγρότης κοίταται ανέστητος έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια. Στη φωτογραφία αυτή, ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ένας άνδρας τον χτυπά με τον γκλοπ ανελέητα. Η κυβέρνηση έκανε σήμερα διάλογο με τους αγρότες για πολλή ώρα με όλα τα επιχειρήματα. Με δακρυγόνα, ξύλο, καπνογόνα και συλλήψεις. Βεβαίως και έκανε διάλογο και συζητήσαμε αναλυτικά. Είμαι ο πρώτος που πιάσανε στη Βουλή που μπήκα μέσα. Με τα δακρύγωνα μαζί και τα δακρύγωνα, βλέπετε πώς έγινε το πρόσωπο, γιατί ήρθαμε να διεκδικήσουμε τα προβλήματά μας που έχουμε. Έναν ηλικιωμένο να βγάζει αίμα από το στόμα γιατί κοπανάγανε με τα γκλόπς όπου βρούνε. Το νεαρό εκεί ακόμη δεν έχει συνέρθει. Παρά τον πατέρα σου, ρε! Το είπε ο Τρίφωνας Αλεξιάδης χτες στη Βουλή ότι κάναμε διάλογο. Με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα. Ναι, γιατί συγγνώμη, αν τελειώσουν κάποια στιγμή τα επιχειρήματα. Όχι, όχι, δεν. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Όχι, κάνεις λάθος. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Δεν έπεσε ξύλο χτες. Και λέει η άλλη διαμαρτύρεται, λέει βαράγανε όπου βρίσκανε. Συγγνώμη, μωρή. Ναι. Θα σε ρωτήσουμε κάτι. Εδώ πονάει να βαρέσω. Μπορώ. Σε τραυμάτισε αυτό ο καρατέκα χτες. Σε τραυμάτισε που έπεσε στην πλάτη σου. Μπαλούρδο. Ναι, ναι, εγώ. Ναι, ναι. Με χτύπησε. Με χτύπησε. Μου πέταξε τα σάλια έξω. Το τσοκλάνι. Θα τον. Θα γίνουνε τα περαιτέρω. Νίτσα αγρότες. Πώς δεν θα γίνει. Αντίλογος. Αντίλογος το τσοκλάνι. Τους εκπαιδεύουνε για να κάνουνε τέτοια. Τους εκπαιδεύουνε. Κυπτάμενοι οι αναρχικοί, κυπτάμενοι οι αγρότες ήρθανε τώρα. Μετά τους αναρχικούς. Από τα ράτσα πήδηξε το τσοκλάνι ο αγρότης. Λοιπόν. Καλά, ο άλλος μεσήλικας αγρότης να πέσει λιπόθυμος. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Μέχρι εδώ φτάσανε τα δακρυγόνια. Εγώ που τον είδα, επειδή στη σκιά πέντε μπάτσων έκατσε να αράξει που είχε ήλιο. Ξέρεις πως οι Σιριζέοι χτες έβλεπα μηνύματα και μου στέλναν, λέει, και ξύλο δώσαμε. Οι απογοητευμένοι. Ναι. Δεν τα περίμεναν ούτε αυτά. Όχι, εντάξει. Τι είναι αυτοί που δεν περιμένουν τίποτα από όλα αυτά που γίνονται. Πού να τα προβλέψω. Ότι τι περίμεναν, ότι δεν θα έχει διαδηλώσει. Δεν είναι ότι δεν περίμεναν. Ακολουθούν όμως. Κανονικά. Κοίτα τι μας έτυχε, αλλά θα πάμε. Θα το φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ρε Αποστόλη. Καλά, παρά μόνο η ξεφτύλα. Αν δεν υπάρχει μόνο η ξεφτύλα, δεν υπάρχει τίποτα. Πα στο βούρκο, τι να κάνει. Αν είναι μόνο βούρκο δρόμο. Από πριν δεν τα βλέπαν όλα αυτά. Μέχρι και το λαφαζάνι κυνήγησαν χθες. Έτρεξε ο λαφαζάνι. Έτρεξε όσο μπορούσε. Mm. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μια, άδικο, μια μικρή τελεία. Άδικο, γιατί ο λαφαζάνι δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο, να τα πούμε αυτά. Δεν έχει ψηφίσει, αλλά βοήθησε για να έρθουν αυτοί που το ψήφισαν. Είχε στηρίξει να μην πέσει η κυβέρνηση τότε. Και συνέβαλε στη γενική αυταπάτη. Δεν είναι στην η πρώτη αυταπάτη του ψηφίσματος, μια χαρά συνέβαλε. Όχι, αλλά και, ναι. Και στην όλη την αυταπάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, και το μετά. Και στη μετά αυταπάτη, και στη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Μετά φύγανε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Ότι μετά δεν ήταν αυταπάτη, τι ήταν μετά η λύση. Για το ποιο. Το λέει. Ήταν ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει έκανε προτάσεις, αλλά οι κυβερνήσεις έχουν τη μεγάλη ευθύνη. Μνημόνιο δεν ψήφισε, όμως για 6-7 μήνες ανεχόταν όλα αυτά που κάνανε οι υπόλοιποι και όλο το προηγούμενο διάστημα συνέβαλε στο να γίνουν αυτά που γίνονται τώρα. Και είναι η ίδια κατηγορία. Και εφήρμοσε μνημόνιο ως υπουργός. Όσο μπορούσε, ναι. Για την ακρίβεια, μπορεί ο ίδιος κάτι να μην έκανε, αλλά ανέχθηκε έστω και για 6-7 μήνες τα δύο προηγούμενα μνημόνια με όλες αυτές τις διατάξεις, τα οποία θα τα καταργούσαν και σε μέρα μεσημέρι, πολύ ο Στρατούλης. Θα ήταν η πρώτη τους πράξη. Διαφημίσεις πρώτο πακέτο και εδώ είμαστε. Έχει έρθει η ώρα να ζήσουμε μια νέα δημοκρατία. Χωρίς σύμπλεγμα φόβου προς την αριστερά. Μια νέα δημοκρατία στην οποία θα μπορούμε και εμείς οι δεξιοί να το λέμε με υπερηφάνεια. Κανένα πίτσα χέρια τραπεζίτη. Ορίστε, μέχρι και οι δεξιοί το λένε. Το σύνθημα, το περίφημο. Ναι. Το υπό Άδωνης εδώ. Ναι, η άκρο δεξί, ναι, το λένε. Ο δεξί είναι. Δεξί, καθαρή δεξί. Ναι. Ναι. Καλά. Μοντάζ ήταν, δεν ήταν αληθινό, μη φανταστείς. Δεν θα λένε αυτό με περηφάνεια, τι τους νοιάζει. Νέα δημοκρατία και θα νοιαστούν αν θα πάρθουν τα σπίτια. Απλά στεναχωριούνται ειδικά ο Άδωνης που δεν έχει την ευκαιρία αυτή να τα πάρουν. Ναι, δεν το τόλμησαν. Του πήρανε τη δόξα ο Τσίπρας. Αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν δεξιά. Αυτά χρειάζονται αριστεροί για να τα περάσουν στον κόσμο. Ναι, γιατί με τους δεξιούς θα είχαν σπάσει τα πεζοδρόμια. Έτσι απογοητεύεται ο κόσμος. Ενώ τώρα με τους αριστερούς, μα γι' αυτό είναι και ο ρόλος τέτοιου τύπου αριστερών, είναι αυτός. Ιστορικά έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα με το Πασόκ γενικότερα, αλλά και στην Ευρώπη πάντα. Αυτού του τύπου η σοσιαλδημοκρατία μπορεί να κάνει περισσότερα. Πράγματα από αυτά μπορεί να κάνει καθαρή δεξιά. Τον Μπελογιάννη, άλλωστε, ο κεντρός πλαστήρας των. Υπονοείς ότι. Ήταν πρωθυπουργός, μάλλον, όταν δολοφονήθηκε. Ότι βολεύουν το σύστημα, δηλαδή. Εννοώ, δεν υπονοώ. Ακούω, τι υπονοεί. Εννοώ, κανονικά. Όχι, με το χειρότερο. Ότι είναι και πιόνια. Κανονικά. Κόμπλεξ. Εντάξει. Καλά. Είμαι σε λίγο θα μας πεις ότι θα βγάλεις και την εμπάθειά σου για τη ζωή σε λίγο. Όχι, δεν έχω τις πολιτικές απόψεις της ζωής. Όχι, τα... και την πολιτική συμπεριφορά πια. Γιατί η ζωή είναι πολιτική συμπεριφορά, δεν είναι απόψεις. Θέλω να μιλήσω. Από απόψεις δεν είχε. Πες. Θέλω να μιλήσω. Να μιλήσεις. Να φύγουμε εμείς. Είδα τη ζωή στην πορεία. Ναι. Εκεί προχθές που ήταν εκεί. Τάπες και σε ένα κέντρο χθες νομίζω, τα άκουγα. Δεν έχω ηρεμήσει από τότε. Εντάξει, ναι, λοιπόν, παραπέρα. Δεν έχω ηρεμήσει. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Μ' άρεσε η ζωή. Έχω αντίδοτο. Τι? Μανολίδου. Μαρασμός. Γεια σας. Είμαι η Ευγενία Μανολίδου. Την Κυριακή ψηφίζουμε για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζουμε για μια υπερήφανη ιδεολογικά Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε για μια Νέα Δημοκρατία που θα δώσει ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους. Ψηφίζουμε για μια Νέα Δημοκρατία με αξιοκρατία. Ψηφίζουμε για να φτιάξουμε την τέλη στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Την Κυριακή ψηφίζουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι τηλεφωνητής. Γι' αυτό και ακούγεται έτσι λίγο κάπως. Προσέξτε τα τηλέφωνα να πάρεις τηλέφωνο. Και να σου τύχει, γεια σου. Ή μη Ευγενή, τι έκανα μωρή και μη Ευγενή. Γιατί τι φταίω. Η στιγμή της αλήθειας. Θα σε πάρεις εκεί. Θα σου βγει ο άλλος ο Κυριάκος. Δεν ηρεμείς, δεν έχεις τηλέφωνο να πάρεις. Όλοι με τα τηλέφωνα. Όλοι με τα τηλέφωνα. Θέλουμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και δεν μπορούμε. Αλλά αυτή η Φεδρή που υποστηρίζει και εσύ, δεν βλέπω να έχετε τύχει. Είμαι η Φεδρή που υποστηρίζω εγώ. Αυτή η Αδωνέ και αυτά δεν βλέπω να έχετε τύχει την Κυριακή. Εμείς κερδίζουμε. Θα τα δει. Δεν θέλω να μιλάω με τη φόρμα. Με τη φόρμα, δεν κατάλαβα. Που ο Ρόμπας, ο Ντικάπας. Είχε αυτήν την συμπεριφορά προς το Μημαράκι, να τον δείξει γέρο και ότι πέφτει κάτω. Σιγά, κουμπλεξικός ο Μημαράκης. Που θεώρησε ότι αυτόν δείχνει. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα κάνουν μετά, αν τελειώσουν οι εκλογές ή αυτή την άλλη Κυριακή, θα πάνε μαζί όλοι. Στρατιώτες όλοι κανονικά. Που έχουν πει τα χειρότερα ένας για τον άλλον. Σιγά. Ενωτικός πάντα ο Μημαράκης, βέβαια, που δεν δέχτηκε τον Τιμπέρι γιατί θα σφαζόντουσαν εκεί. Κανονικά, ναι. Ενωτικό, το ακούσαμε. Εμείς γι' αυτό το θέλαμε. Έχει ακουστεί, μα εμείς γι' αυτό το θέλαμε. Γι' αυτό το θέλαμε. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για εμάς τελικά. Τίποτα. Λοιπόν, ο Άδωνης μιλάει, γεμίζει τα στάδια, είναι η αλήθεια, και το Sporting. Όπου πάει, βλέπω άπειρο κόσμο γύρω-τριγύρω. Ό,τι αίθουσα υπάρχει την έχει γεμίσει. Που δεν το έχουμε τσεκάρει με του άλλου αν γίνεται. Και ο Σεφερλής στο Δελφινάριο, ναι. Δεν είναι επιχείρημα. Μια διαπίστωση. Και το Μεντράνο, αν έρθει, θα πας να δεις. Εννοείται. Θες να δεις τη γυναίκα με το ένα πόδι. Ψήφισαν 36% το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το επιχείρημα, δεν το λέω. Δεν είναι επιχείρημα. Είναι η διαπίστωση που μπορεί καμιά φορά να συμπίπτει με το επιχείρημα. Δεν είναι όμως επιχείρημα, είναι διαπίστωση. Εκεί λοιπόν που ήταν χτες το Sporting, έκανε μια εκμυστήρευση και μια κατάθεση ψυχής για το τι ακριβώς έκανε το καλοκαίρι. Γίνονται και καταθέσεις. Σήμερα το καλοκαίρι διάβασα μια πολύ μεγάλη βιογραφία του Στάλιν. Αξίζει να διαβάσετε τι έκαναν οι κομμουνιστές σε όσους κέρδισαν κάθε φορά στην ιστορία. Και σας διαβεβαιώ ότι οι ιτηθέντες από τους κομμουνιστές στα κομμουνιστικά κράτη θα έβλεπαν τα ξερονήσια περίπου σαν το Χίλτον. Μόλις μας είπε εδώ ο Άδωνης στον πολύ κόσμο χτες ότι η Μακρόνης, ο Σιγιάρος ήταν Χίλτον. Συγκρινόμενα με αυτά δεν που έχει λίγη. Ακούσει για, για τα γκουλάκ της Σοβιετικής Ένωσης. Να μιλήσουμε και να είμαστε δίκαιοι. Κάποια στιγμή. Δεν είναι λίγοι οι σύντροφοι που κάνουν στην κλειστή πισίνα το εισμακρονίσου μπάνιο. Όχι, βέβαια. Και να σου πω. Ούτε ήτανε... τα τζακούζια τώρα. Να μιλήσουμε για τα τζακούζια και τα τζάκια της Μακρονίσου. Και επί ένα τρίμηνο που δεν είχε νερό η πισίνα της Μακρονίσου, ειδικά. Έτσι. Ήταν αφόρητη ζέστη. Αυτά πρέπει να υποθεί. Σπάγανε κάποιος... την πέτρα για να βρουν νερό για να βάλουν στην πισίνα. Δηλαδή τώρα πέρα από όλα τα άλλα που εντάξει, η λογική με επιχειρήματα που μπορεί να πει πολλά. Συγκρίνει ο Άδωνης την φιλελεύθερη ή δημοκρατική πορεία, διάθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ότι συνέβαινε τη δεκαετία του 50-60 στην κατά αυτόν Σοβιετική Ένωση, η κακή Σοβιετική Ένωση. Ναι, γιατί αυτό κάνει. Τσαμπέν. Ναι. Υποτίθεται εδώ είχαμε δημοκρατία, ήμασταν στο ελληνικό. Δηλαδή, εκεί ας δεχτούμε ότι γίνονταν όλα αυτά που γίνονταν. Εδώ είχαμε δημοκρατία σε μετά τον πόλεμο. Τότε είχαμε δημοκρατία. Επειδή τώρα δεν έχουμε, μπορεί, είναι άλλες συνθήκες. Α, μάλιστα, ωραία. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Λοιπόν, για τη Γιάρο που είχε και αιματικό νερό, κανείς δεν μιλάει. Για τη Γιάρο δεν μιλάει κανείς. Τα σπά τη Γιάρου. Που τώρα κάνεις κράγια να πάει να βρεις τέτοιο νησί. Χωρίς κόσμο, οι καλύτερες σκηνές κοντά στα σπα. Χωρίς ομπρέλες. Πάω τώρα οπουδήποτε ομπρέλες. Ξαπλώστε, τα μπαντούπα, ουζερί. Γκόμενες να χορεύουν πάνω στα βαρέλια, γυμνές. Ενώ τότε ερημική παραλία, ούτε δρόμους, ούτε φασαρία. Τα πουλιά μόνο εσύ, ούτε τροφή, ούτε τίποτα. Αγνή ζωή όπως ο Αδάμ και η Εύα σχεδόν. Τα έχει εξασφαλίσει το ελληνικό κράτος αυτά. Και το φίδι, πάντα υπήρχε και το φίδι σε αυτά. Ε, ναι, η φύση τι να την κάνει τώρα. Έχει το φίδι. Πήγε ότι ο Τσίπρας είδε στον Νταβούτογλου. Ναι. Γύρευε ποια νησιά θα κλαίμε σε κανένα εξάμεινο. Δεν είναι τις παρούσες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα. Καταρχήν να υπάρχει κυβέρνηση σε κανένα εξάμεινο, γιατί αν στο δίμηνο ξεκινάει με τέτοιες διαρροές. Ας δώσει την άλλη Κύπρο. Βλέπω το Λεβέντι να στηρίζει κατά το Μάρτιο, Φλεβάρι φανατικά. Γιατί η απόλυτη ξεφτύλα πια για να κλείσει αυτό ο κύκλο ήταν αυτό. Ο Τσίπρας να στηριχθεί από το Λεβέντι. Όχι ότι θα του φύγει ο καμένο. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά θα έχουν φύγει κάποιοι Σιριζέοι ακόμα, οπότε θα χρειάζεται στήριξη από τον. Δεν καταλαβαίνω. Κύριο Λεβέντη, είναι πολύ σοβαρό κύριο. Σοβαρότατο. Τι κακό έχει ο κύριο Λεβέντη. Συγκρινόμενο με αυτού που θα πάνε να κυβερνήσει, τίποτα απολύτω. Και καρκίνο δεν πιάνει καρκίνο. Απόλυτα ταιριάζουν, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Πήγε στον Νταβούτογλου, είδανε τον αγώνα και μετά κατέβηκαν κάτω στα αποδυτήρια. Χαιρέτησαν εκεί του παίχτε και μίλησαν και για ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρουν και οι δύο, όπως είπε, και με αυτό πάμε και στις διαφημίσεις. Πριν από λίγο, Αχμέτ, αναφέρθηκες στο χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, όμως δεν είχε σκορ. Μπορεί να κάποιοι να λένε ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα ήταν ενταγμένο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο πρέπει να ομολογήσω ότι τόσο εγώ όσο και ο Αχμέτ είμαστε λάτρεις του επιθετικού, δημιουργικού, εμπνευσμένου ποδοσφαίρου και θέλουμε οι σχέσεις των δύο χωρών να μην έχουν αυτή τον χαρακτήρα της ανταλλαγής πασών για να αλλάξουμε, για να προκανήσουμε τον χρόνο, αλλά να έχουμε τη γενναιότητα και την τόλμη να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ας μεταφερθούμε όμως στο γήπεδο Ρεζιλιακού για να δούμε πως λύγει ο εκεί διεξαγόμενος αγώνας μεταξύ Ρεζιλιακού και Χτικιαριακού. Κυρίες και κύριοι, θέλουμε δύο λεπτά για να λήξει το παιχνίδι στο γήπεδο του Ρεζιλιακού και ο γήπεδούχος πορωείται με ένα μηδέν. Το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά έχει ατονίζει παίχτε και γίνουν τον νοτρά και φαίνεται να περιμένουν τη λήξη του αγώνα. Τη στιγμή όμως αυτή το χαφ του Χτικιαριακού ξεπετάγεται και δίνει μια παλιά στο τεγγένο χώρο. Εκεί παίρνει τη μπάλα. Πέστε το, ο σέντερφορ και τριπλάρι. Διαδόχη κατέτε έναν, δύο, τρεις αντιπάλους και τροφοδοτεί το έξω αριστερά. Αυτός κάνει μια βάτια σέντρα και απέναντι μεριά τρέχει. Μέσα δεξιά παίρνει την μπάλα κακά. Κατεβαίνει με μεγάλη τα βρίσκει καλή θέση έξα πολύ δυνατός. Σουτ και η μπάλα χτυπάει με ότι είναι στο δοκά. Κακάρι και γυρίζει πίσω. Πλάσε από τον ίδιο και γκολ. Εγώ ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα, κυρία Τσαπανή, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν πρόκειται να επιτρέψω καμία κατάσχεση, πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Ο Ρόμπας στην D-Cup, πώς τον είπες. Ναι, καλά, βρε Αποστόλη μου. Τζιτζι Κώστας. Ναι, ήρεμα, εντάξει. Θα φύγει από την Ευρώπη. Στηρίζουμε, μιλάμε και βλακίες. Ναι. Θα φύγει από την Ευρώπη. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που δεν γίνονται πληστηριασμοί, μνημονιακή κιόλα χώρα, γιατί είναι τα καθεστώτα αυτά των μνημονίων, που δεν γίνονται πληστηριασμοί σπιτιών, ώστε θα καταφέρει η μικρή Ελλάδα εδώ. Μπορεί να τη φτιάξει. Ο Τζιτζι Κώστας. Έτσι όπως το βλέπεις. Νέος είναι, άφθαρτος. Έτσι όπως το πιο νέος από τον Τζίπρα. Οι νέοι που έχουν καλύτερα μνημόνια. Ναι, αυτό ναι. Είναι άλλο. Έτσι όπως τον βλέπεις, σου έρχεται ότι ο Τζιτζι Κώστας θα πει όχι, ας πούμε, στους Ευρωπαίους. Ναι, μου έρχεται. Α, εντάξει. Άντε, περαστικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χθες μετά. Στηρίζει Άδωνη. Εννοείται. Από τους δύο. Από τους δύο. Περάστηκα. Να σου πω λίγο, γιατί δεν τα καταδεικνύει ο κόσμος. Ναι. Για αυτούς που φέρανε τη χώρα σε αυτή τη θέση, κουβέντα. Ναι, δεν υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο φταίει. Έχει δίκιο. Ναι. Δεν υπήρχε ελληνοφρένεια μέχρι 25 Ιανουαρίου καθόλου. 20 χρόνια πριν η ελληνοφρένεια δεν υπήρχε. Δεν άκουγες τίποτα, δεν είχες ακούσει, δεν είχες δει και τηλεόραση, αλλά κυρίως από το ραδιόφωνο εδώ, Σαμαρά, δεν είχαμε καθόλου. Τίποτα δεν λέγαμε. Είναι υποχρεωμένος να μας ακούει 20 χρόνια, δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Προχθές μετά το χτύπημα στη Γαλλία, είδες που έβαλαν όλοι σημαίες στα social media, γαλλικές σημαίες, τα κτίρια φωτίστηκαν, στο κλίμα της συγκίνησης και τα λοιπά. Όλοι κάποια στιγμή, προσευχηθήκαμε όλοι. Ναι, κυκλοφορεί εδώ στο Twitter το ελληνικό μία φωτογραφία του Παρθενώνα που έχει φωτιστεί στα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Έτσι, ατενίστας. Το πήραν αυτό, έκαναν όλοι του retweet, αυτό συγκινημένοι. Χωρίς, έγινε αμέσως αυτό, τσακμπάμ. Δηλαδή, που για να το κάνει αυτό η Ελλάδα, θέλει κανένα εξάμηνο μετά να οργανώσει. Να ανέβει στην Ακρόπολη, να μην απεργεί ο τάδε, να φύγει από το πάμε από εκεί πέρα που δεν αφήνει να γίνουν εργασίες. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν προβλημάτισε κανέναν και όχι μόνο το έκανε ο κόσμος του Twitter που εντάξει είναι ειδικός κόσμος. Ο Sky, το Omega, η Athens Voice. Συγκινημένοι όλοι, χωρίς να. Το έκανε και ο πνευματικός κόσμος, άρα καταλαβαίνω. Και ο πνευματικός κόσμος. Χωρίς να ανοίξουν ένα παράθυρο να δουν, έγινε όντως η Ακρόπολη έτσι. Λοιπόν, αυτό το είχε κάνει ένας. Πού μένεις, χρυσό μου, και ανοίξεις το παράθυρο και βλέπεις την Ακρόπολη. Εμείς βλέπουμε τον Πίθουλα. Στην Ηλιούπολη. Γιατί στην Ηλιούπολη βλέπετε Ακρόπολη. Αν δεν δούμε την Ακρόπολη. Βέβαια, σκάψαν το βουνό για να βλέπουν την Ακρόπολη. Αγάπη μου, ναι, φαίνονται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχει κάνει ένας από το Twitter με το ψευδώνυμο αυτή την εποχή Βλαχοεστέτ. Λίγο πριν ήταν Δραχμαντίνετζαντ, έτσι λέγεται. Και το Γκιόψο. Ο Γκιόψο. Τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτό ήταν, όλο αυτό ήταν πρόλογος. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα από την Άρτα. Καλησπέρα. Αυτή είναι η φωνή. Καλησπέρα δεν ήταν κανονικό, ήταν λίγο να το πούμε τσιμπημένο. Αυτή η φωνή ανήκει στο Γκιόψο. Γκιόψο. Εγώ Γκιόψο το έλεγα, Γκιόψο συστήνεται. Καλά είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Είσαι ένας διάσημος Twitter'ας, το ξέρεις, έτσι. Καταξιωμένος πια. Οι περισσότεροι με λένε τρόλ τώρα. Τρόλ. Ναι. Τρόλ. Πώς σου ήρθε η ιδέα και πώς ένιωσες μετά όταν είδες ότι γινόταν αυτή η αναπαραγωγή. Πώς ήρθε η ιδέα να βάψεις τον Παρθενώνα στα χρώματα της Γαλλίας. Το κάνεις και πολύ ωραίο βέβαια. Αν και στη μέση, η μεσαία λωρίδα δεν ήταν λευκή, ήταν λίγο πορτοκαλί και μοιάζει στη Ρουμανία. Αλλά λεπτομέρειες τώρα. Λεπτομέρειες, αλλά αυτό με έκανε να απορρίσω κι εγώ. Γιατί δεν ήταν τελικά η σημαία της Ρουμανίας. Ναι. Όπως υπόθηκε. Απλά έβαλα το μπλε και το κόκκινο χρώμα δεξιά και αριστερά. Και το άλλο είναι το φυσικό, φυσικό, ναι. Ο φυσικό, ναι, έχει ένα ωραίο πορτοκαλί η Ακρόπολη, έτσι κι αλλιώς, το φυσικό. Ναι, ναι, ήταν μια από αυτές τις πλάκες που κάνεις κατά καιρούς ή που κάνουν άλλοι, δεν περίμενες την εξέλιξη αυτή. Σαφώς και δεν το περίμενα, γιατί και η εικόνα ήταν πολύ πρόχειρα σκαβιαμένη. Ναι. Δεν ήταν προσεγμένη η φωτοσοπιά. Ναι. Δεν χρειάστηκε. Δεν περίμενα ότι θα λάβει τέτοιες διαστάσεις. Όταν είδες μετά την καταξίωση να έρχεται, όταν η Athens Voice, ο Sky το είπε και δείχναν στο όλοι κεντρικό, πλάνα, Ισία, στα κεντρικά δελτία εκεί, ότι μπήκε στα με κεντρικά δελτία. Με το λούστρο όλο, η Ισία και ο πίσω να δείχνουμε την Ακρόπολη φτιαγμένη. Πώς ένιωσες, πες πραγματικά πώς νιώθει κάποιος που καταξιώνεται έτσι. Δεν το είδα σαν καταξίωση, περισσότερο σαν φόβο το είδα. Γιατί? Για το τι μπορεί να πετύχει κανείς κάνοντας απλά μια πλάκα. Α, και το πώς σκέφτονται και λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, φαντάζομαι, γιατί αυτό είναι το βασικό. Πόσο τσεκάρουν τις ειδήσεις που μας λένε, έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπως έχω ξαναπεί, δυστυχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δουλεύουν παιδιά με 200 ευρώ το μήνα για 12 ώρες τη μέρα, κάνοντας απλά copy-paste. Να σου πω κάτι σε αυτό. Δουλεύουν και με 200, 300 και 700. Επειδή είμαστε πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Ναι. Δεν είναι αυτό, είναι ένα θέμα. Και σε άλλες δουλειές δουλεύουν με 200, 300, 400, 700 ευρώ, δεν ξέρω εγώ πόσο. Είναι κάποια από αυτά τα παιδιά εντελώς αστοιχείωτα, μα εντελώς όμως, που το μόνο που τους νοιάζει, πέρα από τις ευθύνες των ίδιων των μέσων, του πώς κατευθύνουν και πώς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο να σκέφτεσαι, πέρα από αυτό, αλλά αυτά τα παιδιά τα ίδια. Δεν οροδούν προουδενώς. Θα κάνουν τα πάντα, γεννήθηκαν, είναι αδίστακτα να πάνε να φανούν στην κάμερα. Και αυτό γίνεται και με λίγο παραπάνω μισθούς. Το βλέπεις ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα εμφανιστούν, τι θα κάνουν, πώς θα τους πει η οικογένεια μετά. Ότι και μπορεί να πούνε οτιδήποτε σκληρό και ό,τι θέλει ο ιδιοκτήτης ή περισσότερο από αυτό που θέλει ο ιδιοκτήτης για να κρατήσουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή φταίνε και τα παιδιά όντως. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε ότι είναι αδίστακτα. Εγώ πιστεύω ότι πηγάζουν όλα από το έλλειμμα παιδείας που υπάρχει. Ναι. Που είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων παρεμβάσεων στην παιδεία. Ισχύει και αυτό. Αλλά αυτό που είπα εγώ τώρα δεν αθωώνει τα μέσα ενημέρωσης. Ο σκοπός τους, ο ρόλος τους είναι να αποκοιμίζουν αυτό που ξημερώνουν, αυτό που λέμε κατά καιρούς. Εδώ όμως ένα 38 παράδειγμα, και εσύ το έδειξες με πολύ ωραίο τρόπο, ότι έκανες μια ψεύτικη φωτογραφία και την πήραν και τη μετέδωσαν χωρίς να σκεφτούν το βασικό, ότι να δούμε αν όντως έχει γίνει, να πάρουμε ένα υπουργείο κάποιον εκεί υπεύθυνο να τσεκάρουμε ή να δούμε από τις κάμερες που υπάρχουν. Ούτε αυτό δεν έκαναν, και βεβαίως λογικό να δημιουργούνται όλα αυτά τα ερωτήματα, όλα τα υπόλοιπα που μας μεταδίδουν ως είδηση, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, πώς το τσεκάρουν και τι γίνεται. Τους ξεβράκωσες πολύ ωραία. Πες το. Ήταν ένα καλό μάθημα για όλους. Και για εμάς που είμαστε στο Twitter και στα social media, και για όσους εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό με το Twitter τώρα, όλοι εκεί, άλλο θέμα βέβαια, όλοι εκεί που είμαστε στο Twitter, τι είναι, το λες υγεία, το λες υγεία. Πού έχετε έδρα? Τον τελευταίο καιρό καταλήγω στο να το χαρακτηρίζω ίδρυμο μάλλον. Ναι, χρόνια τώρα, αλλά τον τελευταίο έχει απογίνει. Είσαι φανατικός Αρτινός από ό,τι ξέρουμε, έτσι, και το βλέπουμε κιόλας. Προσπαθώ. Είναι επιλογή να είσαι στην Άρτα? Είναι επιλογή, ναι. Ξέρεις εκεί ποιος έχει γεννηθεί, ξέρεις ποιανού τα χωριά είναι πιο πάνω εκεί? Φυσικά και ξέρω. Για ποιον θες να σου πω? Πρωθυπουργούς βγάζει η Άρτα, πρωθυπουργούς. Τους τωρινούς ή τους πρώην? Τους τωρινούς. Ο πρώην ποιος είναι? Πρώην υπουργοί. Α, υπουργού, ναι, νόμιζα πρωθυπουργός. Πρωθυπουργό έχετε έναν, τον Τσίπρα. Εδώ ένας φίλος από το Twitter λέει: εντάξει, ρε Ελληνοφρένεια, εγώ πότε θα γίνω διάσημο σαν τον Τζιόψο να βγω στα ράδια? Και εγώ από την Ήπειρο είμαι, βόσκο και γίδια. Ναι, να κάνει κάτι καλό όπως έκανε ο Τζιόψο για να προχωρήσουμε. Ζηλεύει ο κόσμος. Η διασημότητα έχει ευθύνες, πείτε στο φίλο. Έχει ευθύνες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, πάντα τέτοιες εμπνεύσεις, πάντα τέτοιες τρολιές και πάντα τέτοιες διαολιές. Αυτό είναι το καλό των social media. Μπορεί να ξεβρακώσουν μια κατάσταση που μπορεί ο άλλος να γράψει 2.000 λέξεις άρθρο και να μην το έχει καταφέρει. Αυτή η κίνηση ξεβράκωσε πραγματικά πάρα πολλούς για το πώς σκέφτονται. Και ούτε και συγγνώμη δεν ζήτησαν όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν έγινε επανόρθωση. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Να έχει τα κότσια κάποιος την επόμενη μέρα να πει: η φωτογραφία που σας δείξαμε δεν ίσχυε. Δυστυχώς στην Ελλάδα το πιο δύσκολο πράγμα είναι να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Ναι, εδώ δεν είναι λάθος μόνο, είναι μια κεκτημένη ταχύτητα, ξέρεις, ενθουσιασμού, ναι, και μη διασταύρωσης και γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Όλα να πάνε καλά. Εκεί και πάντα εμπνεύσεις εκεί στην Ελλάδα. Καλά, retweet και fav like. Και tweet. Αυτός κάνει και tweet. Τι ευχές να δώσεις τώρα σε ένα Twitter, τι να πεις, αυτά. Ναι, αυτό ακριβώς. Καλές αναρτήσεις, φίλε. Καλές και πολλούς followers. Πολλούς followers. Ο Θεός να σε φωτίσει να έχεις followers. Να είστε καλά, παιδιά, και εσείς καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ένας λοιπόν διάσημος Twitterας που τους έκανε αυτή τη διαολιά. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. 20 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Κάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Τα χάδια μου τα πέταξα στις λίγες στο πηγάδι. Τα τραγούδια μια στάλια, μα οι γλώσσες τους ροδάνια. Το νέο ακυκλοφόρητο διπλό CD του αγαπημένου δημιουργού με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Έχετε μια οικονομία με την αλήθεια. Γιατί θα μπορούσατε να διαβάσετε όλη τη διάταξη, όπου όλη η διάταξη λέει ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν. Ο υπουργός μας ο Ζακαλώτος. Ποιο κάνει γλωσσίτσες? Καλησπέρα, Ευκλήδη. Μόνος του. Με ποιο κολλούσε αυτό. Με τον Άδωνη. Είναι ζουτ. Το έχουμε ζουτ μέσα. Ζουτ. Λοιπόν, ψάχνοντας χθες τα... Και έκανε γλωσσίτσες ο Τσακαλώτος, υπουργός. Δεν τα βρίσκε, ρε παιδιά. Ποιο γαργαλίκευε με την γλωσσίτσα αυτή? Το εσένα... Γιατί εγώ ακούω ραδιόφωνο. Εσένα, εμένα, τον άλλον, όχι. Είναι ο ίδιος υπουργός που έχει φέρει τα μνημόνια. Μαρξιστής. Εντάξει, μα τα λέμε. Έστρωσε το έδαφος. Ο προηγούμενος έστρωσε με τον προηγούμενο. Και ο προηγούμενος από τον προηγούμενο. Μαρουφάκι! Τον χάσαμε κι αυτόν. Πάει και ο Μαρουφάκι. Ενώ το προηγούμενο εξάμηνο αλυσμόνητο. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν ο κύριος Τσακαλώτος εδώ που έκανε ένα μπέρδεμα. Ένα μπέρδεμα έκανε. Τι εννοείς? Ήταν το μπέρδεμα. Ένα από τα μπερδέματα. Ένα από τα μπερδέματα. Και να ακούσουμε, γιατί στη συνέντευξη τύπου προχτές, μετά την κοπιαστική βραδιά που κλείσαμε τη συμφωνία με τα 48 και βάλε προαπαιτούμενα, είπε. Νομίζουμε ότι ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Ήταν μια διαπραγμάτευση που είχαμε μεγάλη πίεση χρόνου, επειδή υπήρχε και ανακεφαλοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, όπως το καλοκαίρι, ο μοχλός πίεσης ήταν το Brexit. Αυτή τη φορά ήταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και αυτό δημιούργησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης από τη μεριά μας. Το καλοκαίρι ήταν το Brexit, τώρα ήταν οι τράπεζες, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πάντα θα υπάρχει κάτι που θα μας πιέζουν και πάντα ο χρόνος θα είναι λίγο. Αλλά εμείς θα διαπραγματευόμαστε σκληρά μέχρι την τελευταία στιγμή. Όπως και οι προηγούμενοι, πάλι και οι προηγούμενοι, δεν θυμάσαι, που δίνανε μάχες με κάτι, ένα διακύβευμα, ένα δίλημα. Βγαίνουμε, μπαίνουμε. Ξανά τα και ίδια. Και τέτοια διαπραγμάτευση δεν έχει κάνει κανείς. Και τα ίδια. Η Ντόρα χτες στη Βουλή έκανε αφιέρωση στο Σταθάκι. Παρακολουθώντας τις ζήτησες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ παρά να μην αφιερώσω στον συμπατριώτη μου τον Γιώργο το Σταθάκι ένα στίχο του Ερωτόκριτου. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Αυτό το αφιέρωσε στο Σταθάκι. Μέρα μεσημέρι. Ναι, μέρα μεσημέρι. Το ήταν ποιήση. Ο Ερωτόκριτος. Από τον Ερωτόκριτο. Είναι αυθεντικό στίχο. Καλά, κάνει. Τώρα έχει και αναφορέ. Είναι από του κρυμμένου. Ναι, είναι από του κρυμμένου στίχου. Όχι αυτού που ξέρουμε, αρετούσαμε και κάτι τέτοιο. Κλασμένου θα μπορούσε να πει, αλλά ναι. Από αυτού, εν πάση περιπτώσει, από αυτού του στίχου. Σα αφήνουμε με Benjamin Clementine. Αυτά τα ποιοτικά. Πώ από το ένα με τα τζατζίκια με πα αυτά είναι ένα θέμα όλο αυτό. Αυτή είναι η ελληνοφρένεια. Είσαι τόσο πολυσχηδή ή λιγότερο. Παραπάνω. Α, παραπάνω από το τόσο. Ναι, παραπάνω από το τόσο. Λοιπόν, με αυτά με το condolence, κλείνουμε. Συλληπιτήρια σημαίνει. I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire burning everywhere. Everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born.